वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। काश ये हो के तू आ जाए, बीत न जाए ये सावन। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। काश ये हो के तू आ जाए, बीत न जाए ये सावन। देखूं राहें तेरी रात दिन, आ भी जा मेरे दिल के करार। देखूं राहें तेरी रात दिन, आ भी जा मेरे दिल के करार। मर न जाऊं तड़प के कहीं, यूं न कर तू मुझे बेकरार। क्यों न कर तू मुझे बेकरार। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। काश हो कि तू आ जाए, बीत न जाए ये सावन। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना। कटता है तेरे बिना मेरे साजन। काश ये हो के तू आ जाए, बीत न जाए ये सावन। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। काश ये हो के तू आ जाए, बीत न जाए।